ellenfél is, akik utálják az előbb említetteket. Én vagyok a verbális csata, ki teljesedés a faszopó. Nem számít, fog már fel, nem számít ez az egész. Egy kezdve szólni, hogy hol esnek!